إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله كذلك أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجمعنا كذلك في دار كرامة يوم القيامة إنه جل وعلا ولي ذلك ومولاه فلن يتي الله تبارك وتعالى ونو يمري أنه يئن يتمو وهم تكي أنكو يتو قل من قلتون نعم عجرين ونكو بيدتو كذنتون كدو ونكو ددومتو كان الله سبحانه وتعالى وهم كتي انكو تجري انكو فيو الروم وني ريو غول مكو واتو غول كو وي كون وانو ويري نون اتشا كو وي يو اتشا كون وانو ويري يو اتشا نون هرادوم هينو جوكيتي باتني لادون صلى الله عليه واله وسلم سيري دن كلام الله سبحانه وتعالى سيوني كا يورمي ني ماكو هراي ويدي اون دون مو ديكه ماكو kala mo tata Allahu tabaraka wa ta'ala majjini kanun dal munun ala wawdo fewnude on non hanganda Allahu tabaraka wa ta'ala yurma mo fewnimo entere Allah subhanahu wa ta'ala hakki fen tewal tabinti nange do mudum ara se dum fetti na jaa ta sikke o ala na jaa e sabuji tewal jangugol kado dina Islam na jaa e sabuji tewal e jangugol kado dina jangugol ngurnam bedo moddibe ko adi non neddo ndemo moƴƴa ko heewi kon o heɓay kaw ndaara ndem moƴƴere fiyo moƴƴa so neɗɗo ala ka ndaara moƴƴere kara han o moƴƴirta ko ɗon si joom men kala annabajo mo o neli haray ko uduwa hasana o wonay ka ndaarete fi kala faalaɗo moƴƴude ko ɗum si ɗum ɗon ala hakkunde yimɓe ɓen kara hamɓe moƴƴirta jonno ɓeɗo sahabaɓe kamɓe ɓuri hisude dina kamɓe ɓuri hisude faamu kamɓe ɓuri hisude dewal ɓawde nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawti ko ɗum si tawi Abdoullah ibnu Mas'udin radiallahu anhu ɓe ma kayno kala e moɗon faalaɗo ñentinde e dina makko kan goɗɗo wata o ñentin wuuruɗo yo ñentin feƴƴinɓe ɓenɓe tawata joomumen wi no wela ɗum ha feƴƴini ndaarugol ko ɓen ɗon waɗi kon waɗira noon ɓayri ko wela e joomumen o wonɗa ɗaɓɓude ɓe wi o welama e muɗum ɓen ha ɓe maayi sa jokki ɓen a heɓa wela e makko kono kala mowana ɓen ɗon jokkugol ɗum haray waɗowo ɗum on fa huwa ala khabar haray himoye dow hunde nde tawata ko seɗitinde hawniɓe no wawi moƴƴa no wawi ronkude moƴƴude harayno jeeya ko sikke o ala hadaf jangugol en gurnam ɓeɗo sahabaɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ko etagol en ñentingolɓe ko waɗi noon hay sa fotata e maɓɓe kono etagol ma wawgol wa maɓɓe malal bani adama ko ɗum ɗon tun tanjina nde tawno en deftiri seeɗa seeɗa karmokoɓe adabu ɓe wiyay kullu ma huwa atin qarib wal ba'idu ma laysa bi atin kala ko arata ɗum woɗɗa ko woɗɗi koko arata ɓen daari ñande fuɗɗotone ɗen e anas ibnu malikin radiallahu anhu ɗum soggori noon bi aunillahi taala wa bi tawfiqihi ha hande hiɗen e zeyd ibnu sabitin al ansari radiallahu anhu capanɗe nayo e ɗiɗaɓo on e ndeɗo deftere hayatu sahaba li cheikh abdourahman rafat bacha en taway kala ko jokka si accaka tun gurdan ɗan harano contini ɗum mutata ñandego ara den toro Allah subhanahu wa ta'ala nafiren arkisayen bimaana yidugol jokki tagol beedo e ngurndam mabbe dan ko adi non Imam Malik Imam Daril Hijra alayhi rahmatullahi be maakino lan yusliha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha be maaki wawata moƴƴinde sakkitiiɓe ɓeeɗo moftati na ko moƴƴuɓe arande ɓe moƴƴirno kon tu si tawi en ndaari no moƴƴuɓe arande ɓe moƴƴirno noon en jokki ko ɗum tun moƴƴirten sen accingol ɗon laawol en jokki gongol ngoo haray ala ka moƴƴire sinaka ɓen ɗo moƴƴirno ɗum tun ko ɗum si tawi no lanndi anndugol ngurnan ɓeeɗo oɗo ɗon hannde mo jogiɗen ɗo Zayd ibnu Sabitin ko sahabaɓe mo tawatawano wiirɗen noon sahabaɓe ɓen kala maɓɓe mo ɗettuɗa ngurdam mum si a faami a sikkay ko kanko tun wonduno e nelaɗo ma ko kanko tun ronditino fi islamu ha islamu marsi ko waɗi noon Allahu tabaraka wa taala nde tawno o suɓi nelaɗo on o suɓanino nelaɗo on kadi wondiɓɓe tawi wona wondiɓɓe ɗaynoɓe wona wondiɓɓe janfotoɓe wona wondiɓɓe ɓe tawata numɗa ko ɗum si assahabatu kulluhum udul inda ahli sunna wal jamaa oɗo no Zayd ibnu Sabitin mo faalaɗen janngude fi mum hannde hino jeeya e ko faaleteɗen faamude e to ɗen kadi waawugol waɗugol ɗumma wa'ugol noon woni ko ko wiyete uluwul himma li hada ddin tawgol neɗɗo on ko faalete kaaɗo diina kon hara ɗum fanɗa ko yiɗata waɗande islamu kon hara ɗum fanɗa woni uluwul himma ɓay cheikh husainul affani ɓe maaki salahul umma fi uluwil himma mofte ɓeeɗo mofte moƴƴere majje hino fawiti e towugol himme majje on tun si tawi faale ɗen fanɗi ka diina diina kan kadi fanɗay kono si faale ɗen mawni koyɓete kon kadi wonay ko mawni taban en yiyay ɗum e ngurnan oɗo Zayd ibnu Sabitin en yiyay kadi en ngurnan Zayd ibnu Sabitin ɗan koɓe wiyata kon ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu sa wawata hendade fo ɗa wawi hendade yer ko wawɗa hendade wo si a suɓindinnama okkeɗe 5000 franc e okkede 2500 e fannede fo si 5000 heɓatako siiɗa mari haqqilla jaɓay 2500 o a wiyata ɓayɗi 5000 timmata haɗa mi ala haaju gani ley te ko a wonaɗo okkede marɗo hakkil wiyata ɗum ka si tawi tun ko timmi kon heɓatako wata yaw kowoni gaanin ko timmi kon ɗettu Zayd ibnu Sabitin o hollay en ɗum o hollay en kadi wondema e ngurna makko ɗan wondema sukaɓe ɗeɗo mofte ko kamɓe woni ko habbora naɓirgol kaɗo diina islamu yeeso ɓawo Allahu tabaraka wa taala wona goɗɗo goo ko waɗi si en darti kanko Zayd ibnu Sabitin wono karamakoɓe adabu wiiri man ta'allama saghiran saada kabira kala jaɓuɗo kurkanagol gandal ka o woni paykun ha o janɗi e ɗum sikke wo ala o wonay tun ardiɗo ha o maaya yiɗuɗo yiɗi ɗum añuɗo aƴi añi ɗum ko adi noon ko joomi men waɗi gandal koko ardoto iɗan jon gandal ma ardo en ara yiwgol ɗum e ngurnan Zayd ibnu Sabitin nde tawno nelaɗo ɓayri tawi kanko ɓuuri ɗuuɗude qur'an kala ka darnatay koyo ardina ɓe ardinay ɓe ardinaymo tun ha ñande gaswa tabouk drapeau ɓe wonɓe ansar ko ɗo wiyeteɗo ammara bunu hasnin ammarat bunu hasnin jonnanomo ka arande lawol o jogimo ha nelaɗo yeehimo jogimo ɓe maaki addi drapeau on o addi ɓe ɗettimo ɓe jonni Zayd ibnu Sabitin ɓenni jogo ammara huliti ɗum waro wi nelaɗo a balagaka anni shey un ene yettike moɗon woodi komi bonni ɓayri si on kidi bonni jakano itte e golle ko ɗum kon ɗum mi waɗi nelaɗo yettike moɗon komi bonni nelaɗo maki yettaki an hay fusko bonnuɗa walakinna al qur'an muqaddamun ya ammara yamaki Qur'an e jangudo Qur'an ko ardin teedum tun kala katumba idan dun do holla en annaman ta allama saghiran sada kabira daruratan dun hay himbe be yida dum ko wala Zaid ibn Thabit en gurnam makko dan en yi'ay wonde ma moddugol be do bibbe julbe siya do ni julbe rewobe jomi mabbe baw Allah tabaaraka wa ta'ala dun no fawiti e juude be do neniraabe mabbe sineniraabe mabbe den dari ke siyo be feewu be mojja be wallitike Allah tabaaraka wa ta'ala no walla dum sitawi ben be dartike dum be salike dum be jamfike be suuditike be bonni bibbe den jomi men tabaaraka wa ta'ala landito to be dun nyande darngal en ara yugol dum e gurna Zaid ibn Thabit hakkune makko e nene makko An-Nawwar bintu Malik radiyallahu anha ko wadi non Allah tabaaraka wa ta'ala ande wiruno ka cergal da wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wa adna shartul islah o wi in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma mafhumu mukhalafa wi'i إن لم يريد الإصلاح الله لا يوفق بينهما إذن مؤشغل بيدو تيبه باو الله تبارك وتعالى دمهن واتا يجود بيدو صنع بجيبين بيدو بيبه سيبه داركي مودم ينغر يوغل دم الله تبارك وتعالى نوالتو دم قولنا الله تعالى o tokki mira e sabuji din e sabin binanteedi din irtibatul asbab bil musabbibat i'tiqadu hadha min aqidati al-sunnah wal jamaa kala ko wadete marsa jomi men no wadani dum sabu dirnugol on sabu yi anden don hunende wonay ko majjere molanaade jomi men no wadani sabu jibingol biddo jombugol wiugol hebay biddo hara jombali ko fetere jomen hino wadi sabu nyamugol dinte ledde den awugol de aina wiigol tettay ko awa ko fetere ka abe do bidde kadi jomen no wadi sabu feewugol mabbe on wadi dum sabuli wiigol be feewa haradi sabuji no yeba dum kadi ko fetere ina jaa sabuji burti mawnude din non de be bidde mo irta neniraabe mabbe be sineni rabe mabbe be darike wallitike en ara yugol e gurna Zaid ibn Thabit dambe mo ya bismillah qali no Zaid ibn Thabit ka jibin te taw babe mu wu ra fayda bal wo be wi ka jibina hari babe makko no wuri kono be wondali kana yatima qali non ko yawmu bu'atha odo yetedo Thabit Abu Zaidin wara en ara yugol dum yawmu bu'atha ko fi sanati al-khamisa qabla al-hijra wa duno nyande babe makko fekkine armo jogi duubi jeego ko karmo ko be go konti kana yatiman har ko paykum kono ko nena makko dari toppiti fi makko ha o woni hande ko wonde wolude do ko ko dum hundu ko tew sonnaaje juldo wi ugol si babe ma ala do mi gaynata no hulbe ni moja si tawi ko yer ko baba makko wuri wo gaynuda si baba makko mayi haray o perdi ese haray moƴƴi moƴƴani oɗo baɓe mu feƴƴi no acci ɗum no jogi duuɓi jeego ko nene makko dari ha o woni ko wonɗen wolde ɗo kon hande fo idan hiɗe mari dawru molanaɗo ko ɗum sinelaɗon ɓe maki wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha ɓe maki sonnajo ko halfinaɗo ka suudu modi makko o landitoyte ñande dargal ndu suudu ndo halfinano ɓiɓɓe gorko on konto wonata naka nder suudu komo aynina ndu suudu ko sonnaje on si ɓe ɓiɓɓe boni komo landitoyte ɗum kanko wondata e maɓɓe bal worɓe goo no woodi ɓe tawata ɓe wuura yontere timmude hara ɓe yidaale ɓikkum maɓɓe hara ala ko goni dogande ɓuri sina ko ñaame wata wirte si tawi o yalta e jemma on naata jemma fiwata on weele ko jibini o acce juuɗe ma hanuɗa aynude ɗum kon ɗum yeedike haqqe ma on himo dogude fi muɗum anyo so daroke yeeso Allah subahanahu wa taala hersa e moƴƴa tayro wata jowada de on yabe do bidde ala ko be nyama a gaynata yagol tabba ko be nyama ene sa acca maga suudo a gaynata danka golde haabe wona julde ne wayde joodi mum ala ko afonna je juldo fal jawabu no wali lutti sa Allah subhanahu wa ta'ala ne onani be Allah subhanahu wa ta'ala walli to sonna be juldo ben ko way dum ala yodo Zaid ibn Thabitin wiyenge de do mofte eko nelaado maaki kon hooreeɓe wiyeteeɓe jannguɓe mofte ɗen e nder sahaaba ɓen Zaid ibnu Thabitin no jeya e maɓɓe bal yen himo jeya e hoore maɓɓe ɓay nelaaɗo ɓe maaki afradukum Zaid ibnu Thabitin ɓe maaki ono mofte anden fou ko ɓuri on andude ilmul fara'idi londi no sendirante neɗɗo mayɗo ko Zaid ibnu Thabitin te kadi ko Zaid ibnu Thabitin woni aranɗo e moɓugol Qur'an windane e zaman Abubakir Siddiq radiallahu anhu ko kanko kadi moɓide zaman Usman ibn Affan radiallahu anhu bal himo jeyano e windanaynoɓe nelaɗo Qur'ana feyno ɓe wuuri har si aya Qur'ana tippike nelaɗo wonnoɓe ɗon ko ɗuuɗi wo si aya on gayni tippaɓe maɓɓe ɓe yiyali Zaid ɓe nelanaymo o yaha o ɗaɓɓitoye wara ɓe maka Zaid heɗi to moƴƴa ɓe jannga ha ɓe gayna ɓe winda ɓe maka windu oɗo aya nokkel kaari e simore kaarire sengole aya kaarije o winda ɗum o yaha ɓe gandi noon ñande nelaɗo feri haari o ko duuɓi jeli jogi duuɓi sappo e goo ñande nelaɗo waɗi o windowo Qur'ana e dow mofte ɗen fo har ko duuɓi sappo e tati o mari enen noon ɓiɓɓe men ɓen hino faamina fay kon koye fijo tun koye fijo naawe janngo si pay kon fiji ayiyoyay mawɗo perduɗo si pay kon fiji ayiyoyay mawɗo jaatuɗo si pay kon fiji ayiyoyay mawɗo jofoojo mawɗo so teddi tun kaka paykon jagal o teddi o immoday e ɗum teddungal faggitatake tuma nawya teddungal ko law faggete gara yugol ɗum e gurna Zaid ibnu Thabitin wa ala kulli e gara e yugol kadi koye hitande honde Zaid ibnu Thabitin feƴƴine ko karmakoɓe tariha janti wondema ɗum koye hitande capanɗe nayyi e ɗiɗaɓire fergu nelaɗo ɓe wi kadi ko ɓuri sellude konko juulunomo tayhimo waali ko fure ko ɗo wiyeteɗo Marwan bunil hakam radiallahu anhu ɗum ɗo no jeeya ko ɓuri himmude ko yowdire gurnan Zaid ibnu Thabitin ɓe wi oɗo gurnan Zaid ibnu Thabitin ko faala ɗen heɓude muɗum kon fou ko uluwul himma li hada din tawa faale men ɗen no ɗuuɗi e kaaɗo din hara fanɗa hara ko eɓɓuɗen kon fanɗa ɓayri e yiyay neɗɗo mo wallina mbuuɗi hino eɓɓa étage ka o fanɗa himme neɗɗo mo ala 500,000 waaliɗi jiɗi étage oɗo fanɗi himme si o jokki ɗum haaɗe lanni o hoɗi si o lannike makko rewɗa ha o hoɗi ɗo a taway o fanɗa himme ka kadina no o ɓurɗen hannude jogade himme moolanaɗo e gara yugol ɗum e juuɗe Zaid ibnu Thabitin aren kadi yugol wondema janngugol en kaaɗo diina ko min daruriyatil haya ko ma jangen ka diina meɗen untugol uddutugol hunnduko tew mantoro menen goy men annda wallahi julɗo hana mantorde ɗum men annda meɗen anndi kadi koye men annda ɗum ko konngol moƴƴungol zahiran kono konngol bonngol batinan annda ha joni ɗa jooɗi ɗa andi annda honum hari ɗaɓɓa anndugol fiiji aduna ɗin ko honɗum marɗa haaje mum majjirma ronkuɗa ɗaɓɓugol honɗum goɗɗo yiway kamen hara o meeɗa ka naadede école o meeɗali windude ha hannde ko wiyete français o ara o tippo ka leydi ɗo o ɗaɓɓa ɗo o falla o fallita ɗo ha o wawa windude o wawa tappude o wawa calcule o heɓa o darna e tamal ono aami o aama idan diina kan kadi koni fuy laawaaki de wi oɗo Zayd ibn Sabitin ka hitande ɗimmere nahnu fi sanati thaniya min alhijra wa madinatu rasulillahi salawatullahi wasalamuhu alayhi yamuju baduha yawmaidin fi badin istidadan li badrin wannasu والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يلقي النظرات الأخيرة على أول جيش يتحرك تحت قيادته للجهاد في سبيل الله وتثبيت كلمته في الأرض وهنا أقبل على الصفوف غلام صغير لم يتم 13 من عمره يتهوج ذكاء وفطنة ويتعلق نجابة وحمية وفي يده سيف يساويه في الطول أو يزيد عنه قليلا ودنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال جئلت فداك يا رسول الله إذن لي أن أكون معك وأجاهد أعداء الله تحت رايتك فنظر إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نظرة سرور وإعجاب ورتب على كتفه برفق وود وطيب خاطره وصرفه لصغر سني عاد الغلام الصغير يجره سيفه على الارض اطوال حزينا لانه حرم من شرف صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام في اول غزوة يغزوها وعادت من ورائه امه النوار بنت مالك وهي لا تقل عنه اسا وحزنا فقد كانت تتمنى أن تكتحل عيناها برؤية غلامها وهو يمضي مع الرجال مجاهدا تحت راية رسول الله عليه الصلاة والسلام وكهتان لإمّر فرقن العدن عليه الصلاة والسلام لأن لكذا ونو غزة بدر من العدن في مكة كهتان لسبب إتخدير لسيني مدينة كهتان ɗiɗaɓire fergu ɗum hawri hitande sappo e joyaɓire nelal nelaɗo ngal ko ɗon wonno gazwatu badrin nelaɗo noon tawi nde ñanden ɗuɗiraka darotoɓe fi nden hunde te nde waalike ko ari noon ɓe heɓano yanoɓe badrin ɓuuri 300 e jeetato e ko ɓuura ɓuuɗede fillede juuɗe karmokoɓe tarih tawi noon heferaɓen quraysi hiɓe mari wuure ko fawi nde ñande tawi nelaɗo ko 300 e yimɓe jeetato mari iwoɓe madina yaaha fewtodira e ɓeɗo haaɓa jihaadi araniri kadi harasi porgal heeɓi ke ɗon ko contine ɗum si jasere ari ɗon nden kadi kara hande heɓɓitorto wondude ɗum nelaɗo noddi sahabaɓe joɗɗini ɓe hino suɓa hino lerɗina yahoɓe notagol nde ɗo huule hiɓe ndaara kala arɗo hiɓe ndaara kala arɗo sukaɓe ɗuuɗuɓe fay koye toso koye ni koye helli faka ari e ɗum Abdoullahi ibne Omar no jeyano e arnoɓe ñande badrin nelaɗo rutti mo parce que hara e ɓalɗuɓe sappo joyi haare ko toso kum hino jeyano e mabɓe Zayd ibne Sabitin o ari tawi himo jogui duuɓi sappo e tati nden ñande badrin waɗaɗa o hewti ka nelaɗo tawi himo iwri ka mabɓe himo rondi kaafa baaba makko ka baaba makko waɗirayno jihaadi kan kaafa kamɓe wi ko ɗiɗi sika cikkama haray ka fota e makko maahi ka ɓurimo juutude o sekkiika hikomimo daataka o aataka townude wo waɗo yay jihaadi ɓayri baaba makko koye ɗum maayi ɓe gandi awto e hasraj ko haɓuɓe haa nelaɗo tawi ɗum madina siɓe acci baaba makko noon ko ñande bu'aasa wara o ɗetti noon ka kaafa o ari o dari yeeso nelaɗo wi nelaɗo fidaka abi wa ummi ɗum ɗo ko kinayan hubbil insan ko wonugol nelaɗo si tawi bone yani tawi ma o weeɗitane mi ɗetta e nenange baaɓe gam mi plasa e bone on daɗo ɗon ɓuranin mi nenange baaɓe ma ɗum woni fidaka abi wa ummi o wi nelaɗo mi torike on wattelan e yahoɓe haaɓi deede ɗen lammari kaafa nelaɗon tawi kaafa kam no ɓuuri mo jannude ɓe ɗetti sooke maɓɓe gonɓe fawi ka balawal makko ɓe mowlimo ɓe deejini ɓerne makko nden ɓenni e ngal on hay sa yaho ali a yonali taw yahugol joni yilto ha on hay sukaɓe boy yeltino ɗum tawi hino wulla Abdoulaye ibnu Umar no jeyano e maɓɓe. Woɓɓe maɓɓe artuno Uhudu kadi yilta tawi heɓali hellifaka mo hellifaka noon yaata jihad. Ɓayro yiltike nene makko arno tawi nene makko ala ko yelisi nayo nelaɗo newnanmo ɓe yaada. O yi nene makko no arde jebbila mo yaada e nelaɗo ko waroyeede wona yaheede. Ɓayri ɗum ronki laaɗaɓe tawi kunkun suni wulli hooti ka galle ɓe wi nene makko suni ɓuri ko suni kon ko yahaali mayogol kon. Enen noon ɓiɗɗo ma on yo yahu janngoya arta ko ɗum wullata oɗo yahu maayoya tawa yahu taw koko yahaali kon o wullata. Onon ɗo fo ɗon faala aljanna kono ɗi gondi mon no serti ka kodi gootu. Accunaɓen kum pay kun kun janngoya e o weelete toon ɓe piyaymo toon emi wayraymo yiwde accu tun o waɗa sowru wulla taw yahu o janngoya. Oɗo kañum Nawwar bintu Malikin wi nelaɗo naɓanorelanmo o maayoya. Nelaɗo maaki yonaali taw yo hootu o hooti himo wulla ko ɓiɗɗo makko yahaali maayugol kon. An kadi sonnaajo julɗo on ɗa jooɗiiɗa wullude ko ɓiɗɗo ma on yaata janngoygol arta tawte kon. On fo ɗon faala aljanna si aljanna torama wi on amina fitton ka yeeso. Heɓoray ni ka en faamaali yewtere men. Woɓɓe sonnaaɓe julɓe hino mari jam haa wiye ɓikku mum yo yaw janngoya. Galle ɗen faako ɗo ñaawooje ɗen ɗuuɗay bolonda on tumbondiray. Oɗo noon wii nelaaɗo mi addimo baaɓe makko wuura naɓanorelam mo enen mo tanngini so yo artay ko mayde fokkita. Nelaaɗo maaki Zeyd a hewtaali taw yahugol yilto o rondi kaafa makko kan himo wulla yilti nene makko iwtiri ɓaawo makko tawi nene makko no suni ɓuri mo ko yahaali ko o jotti ɓernde makko ne ronki ɓuttande ɗum. E yi neɗɗo si heɓi himme himɓe ɗen nafay mo ɓe wi sonndu ɓayde nganndi sonndu ko ndu taga himme mayru on fof ko waɗa ko dow koye ndu wiiru haa ndu maayo ka sa maƴini sonndu honta ndu yarta dow si a nanngindu a rusii leeɓi ɗi leeɓi gabi kanji ɗi a rusii leeɓi dumoode nden sa maƴini ndu honta ndu fokkitata hay so ndu wiirata ko dow ndu fokkitirta ka ɓayri kayru hindu jonna ko dow tu oɗo ɓayro innama joni a yonaali yahugol jihaadi yilto o sunike o tawi joni yahugol jihaadi nin jaɓaaka newnaaka o wi awa watabi perdu fow o jooɗi o miijiti o miijiti o miijiti o miijiti ha waaro wi nene nene makko winama wo ɓayro yiiɗa fuuti ke en nelaaɓe jaɓaali ɗon on laataaki alaale ko waawuɗe awa accemi yahde janngoya na nen makko wi yaw janngoya dey baaɓe makko kañum maayino neɓi kanko tun jooɗi heɓi miijo ngon walleelam mi yahami janngoya. Simi janngi simi waɗaali jihaadi mi janngi mi nafay kadi. Nen makko wi ko feere labaande noon kadi nde adduɗaa ɗon nden jooni noon ɗum hino lanndi haa jooni kaka nelaaɗo kadi yaheten ko honno noon warreten tawi yaweenen tun nelaaɓe ɗettano yahen nganto kadi ɗon kadi perden ɗon jooni accumi suɓa mawɓe hooreeɓe awsu ɓen mi yeetoo ɓen faale men on ɓe wonana en yeeso nelaaɗo jaɓe fiya yahu wonda e nelaaɗo ton jannga e juuɗe maɓɓe. Zeyd wi ko ɗum mi faala sonnaaje yehi tumminiri fami baaben paykun kun wi kun ɗo paykun wiinen ko faala ko yahugol jannga ka nelaaɗo. Jooni noon min naɓunomo ka jihaadi nelaaɗo ruttimo meɗen hulita men yaw menen ɗiɗo tun kan nelaaɗo ruttamo jooni wonane men yeeso naɓen mo. Enen sonnaaɓe men ɓen koni woni darorde fiyoɓe ɓiɓɓe ɓen feewu ko nedar le be joggi ana de de bayna en day nit ko o yaata ko wobbe mabbe a jodo day e diskum ku yewtom haal gon fottom tawa ono labi poy o jadi ko fala dako ke ko dun nafata ma an ko dun nafata mo kanko ko dun nafata hay nene makko fottom du se wedde di nene makko wiata yaw kaye to be non ko mi wi ma dun de hay si de hirsi kayo pero be no wodi haraka ka jul be na ka hay ferabe kayo si be landi kamaro na mi wola ma de kaye do ko ajuma o ya hay arto ya ya a de te ba go ya ta e yo ka no na ne ha go tu ne ya hay si e yo ko no ha go tu de lisanul hali ya ko no ne na jaw si ko wotan yo hay so wala gum kum no der ton tay kum ko ko lowete ko ko wada ilmu wora ta salo si a forci ne hay arta tawte ton be don wodi o do non no da o ide sabuji ko walla mo bikkum ko ya ha jango ya wo be go sabuji di fo no timmi ko dul la ta ko su be do no fo ala mo fo ta da do ya o ko ke fero ni ka ko non gal jul dan ka ko ya dal no potta diri dei ka dun no wodo diri mo jano pa sa o do sonna je te do na war bin tu malikin o tawti biɗɗo makko ne ko wiye kon tahimo jogi duuɓi sappo e tati ɓe yehi ɓe tumminiri leño suka on Zayd ibn Thabitin ɓen ardi Zayd yawgol ka nelaɗo nen makko no jokki kuyol ngol e saɓi rendu fof komin tettatamo ko oɗo wawata taw wonde ɗo ko ɗon muskila on ɓayri ɓe ari Zayd ibn Thabitin wi yeeso ɗon noon nelaaɗo mo ɓe attino neldega ari ga on o janniimen qur'ana ga boy millan hunji ni kami dari ɗo simoje sappo e je ko Mus'ab ibn Umair hunjinnomo ɗum hay kadi himo mari hakkil ki tawata ko haawa makki tun hakkil etete ɓayri ko kanko tun heɓi janguɗo haala janana balɗe sappo e jeeɗiɗi o wowli ka ɓuri ko jon haala kan wolata ko ko jangi suryaniya ko jangi nabraniya e nder balɗe sappo e jeeɗi ɗum tawi ko nelaɗo nelimo tawi o winday e mum o jangay ono metti jannude o wimi ɗo hundi simoje sappo e jeeɗi yeɗɗon ɗum nelaɗo ɗon no gasa ɓurta e moƴƴude sabata asara sura ɓe addimo o wi kadi ɗen mi jangayɗe kala kami lanɗa miɗo hunjiɗe ɓe addi suka on ka nelaɗoɓe tawi nelaɗo no jooɗi ɓen ñawa nelaɗo kumɗo pay ko wi'i men ko jangugol faala meɗen ari noon ka moɗon yon wallito men e ɗum kaw jooɗiɗo noon mo hunji simoje sappo e jeeɗɗi o wi men nelaɗo si ɗon yiɗi on heɗantomo janngana no ko ɗum cheikh albani ɓe maki rahimahullah laysa alilmu bitakharruji waalshahadat innama alilmu bilbahsi walmutala'a ɓe maki gandal wonali kaydi kaydi wona gandal gandal ko goɗɗum go tawgol da jogui shahada yaltino kelkari a yaltino kelkari ndin kaydiri kondi goɗɗum gandal ngal ko goɗɗum go jogodira few na kala joguiɗo ndin kaydiri woni gando wona mo ala ndin wo woni majjuɗo gandal ngal ko honɗum ko wiɗa hiɗa jangui konta jangui ɗum hi jooɗi mi dara nandi kaydiri nartinta nandi kadi dartata ka sahaɗa on walo to ɗo wola ko jogiɗa kon ko allandete nelaɗon ɓe maki jooɗo Zayd janngami nana ɓayri o jooɗi ke o ɗetti ka nelaɗo maki ɗettu o ɓe wi o jangi nelaɗo on tawi janndenen ko ha noon qur'an on janngirte ɓe weltorimo ɓuri ka ɓe tanjininomo ɗon few ko ɗum si tawi wa huwa fawqa dalika ɓe wi haziqun yujayyidu alkitabata walqira'a o winday o janngay ɗum ɗono ɗuuɗano e arabu ɓedde gandi arabujo windowo hari ɗuuɗa atto islam wa huwa yuridu an yatakarraba kadi bidalika ilayka wa an yalzamaka fasma minhu iya sit ko faala ko yon wonbe hedite ko jangata kon nelaado wa sami ar rasulul karim alayhi salatu wassalam min al ghulam zaid ibn thabit ba'dan mimma yahfad fa idha huwa mushriqul ada'i mubinun nutqi tatala'la kalimatul qur'ani ala shafataihi kama tatala'la al kawakib ala safhati sama thumma inna tilawatahu tanummu ala ta'athirin bima yaklu wa waqafatuhu tadullu ala wa'yin lima yaqra wa husni fahmihi fasurra bihi ar-rasul alayhi salatu wassalam idh wajadahu fawqa ma wasafuhu wa zadahu sururan bihi itqanuhu lilkitaba faltafata ilayhi an-nabiyyul karim alayhi salatu wassalam wa qala ya zayd ta'allim li kitabatal yahud fa inni la amanuhum ala ma aqul on say zayd bayri ari nelado joddinimo wi yo jangu on andi qur'an ino mari ko wiete kon ahkam ino mari damal wiete ngal al waqfu wal ibtida jango be ben fu ko famugol do burda ko jangugol andugol ka qur'an darante e ka qur'an fu ikante ɗum noon goɗɗo wawata andude ɗum ko o ƴoƴi wo ko mari faamu wo ko mari hakkil wo haraw anda ko qur'ana firi wawata wonde ko waɗi noon ko ma anda kami daroto ɗo no hana darede ko waɗi noon ko ɗum ɗo wona wolede sa anda ko wona wolede anno wawata ɗum kono zaydu bayri ko arabujo wona o firtanteɗo haala kan o ɗetti qur'ana himo janga tawi jangin on hino laaɓi poy hino Allah ko anduɗo ko woni wolude kon ni tawi kadi daranɗe makko ɗen e fuɗɗitanɗe makko ɗen hino holla faamugol mo faamugol ko jogii ɗo ko mo anndi ɗum awa ɗum ɗo noon hawninelaaɗo moƴƴano janngiri ɗon si neɗɗo noon janngi qur'an nelaaɗo haawike ɗum haray ɗum no janngii de ɓay koye maɓɓe tippi ka ɓe wiltori jande nen saabu goo no woni yaarude noon ko wano noon tippori daranɗe ɗen e fuɗɗitanɗe ɗen ko hollayɗe o no anndi ko woni wowlude ko wona naadindirowo maana wona taƴowo maana wona darotoɗo ka darataake wona fuɗɗitotoɗo ka fuɗɗitataake nelaaɗo tawi moodi oɗo no anndinde qur'anaare ko woni wowlude ko min haytul waqf wal ibtida ɓe weltorimo kisan ɓe maaki jonnon zayd miɗo yiɗi ya yahu jannganami ka haala wiyeteka lugatal yahud woni an abraniya haala ka tawraka tippino e muɗum kan o yehi ɓe maaki ko mindima ya jannganan ɗum alyahudu min gollodiray mi windanay ɓe ɓe windanay lam mi hoolaaki ɓe noon ko ɓe bandi watami windu goɗɗum ɓe ɓeyda ɓe ɗuyta ma watami windu goɗɗum ka windi tan gollam ɓe ɓeyda mi ɗuyta hara mi annda wonanan ɗum mi halfinima ɗum to wi zeydi heppi e janngugol nabraniya on gila ñande nelaaɗo makanimo ko balɗe sappo e jeeɗɗi o janngi tawio paasi timmi gasi o artita gandal ngal timmi balɗe sappo e jeeɗɗi sabata asara yow tawi o wattika wuulude jiɓoraasi tawi o ko nabrani ni na arabi tawi si a wuuli o winday sa windi o janngay o ari o jooɗi takko nelaaɗo tawi kala lettere jalano iwroowo dowri ara ka nelaaɗo koye juuɗe seeɗo rewete o jannge kala mo nelaaɗo windanta hara ko janano e yimɓe ɓen ko seydi jooɗoto o winda ko nelaaɗo ni makko de konko windol makko janngoyte to asi o jaasi o yahano jihaadi ka ndi ko jihaadi wondi gooni bal talabul ilmi jihadun fi sabilillah kama qala dhalik imam ahmad ibnu hambal rahimahullah ɓe maaki ɗaɓɓugol gandal ko jihaadi laaɗundi si tawi anniye o moƴƴi kon si tawi anniye o moƴƴaali ko riya wontata ko perdi neɓaali nelaaɗo maakanimo yaw kadi jannganaami siriyaniya kannu kadi ko haala wokka goo e haala janamɓe o yehi o janngoy ɗum kadi balɗe sappo e joyi tawi ɗum kadi paasireji li moƴƴi enen kayu dem kamen arden do ko dubi gelo wonden do ci wattu den jibu de olofu famu ndira de dubi gelo ara wattay wolu de ko hayti tay fewa ko no hara fame te fale ma on andi ne do no wona mo nana ta hala kono hara nano o hala kan hayta ebbi hayti fewa o faman ke e wona do dubi fayda jowi ara wata wolde ko famu to na fi ko fi ka o janga kan ko hala janana kaw meeda andude du balde sappo e jeet haraka yoni haraka di o jangay ka o winnay ka ko rusi ne laabe tay haqqille makko de ko haqqille e baade ko rondito kaado dina ne laabe noddi mo joddini mo inni zaid mi wadi ma windanowo joomi men o do wahyu makko daraja mbe dikay ya he kala ko tippi windu bal si tippi na ko marno windo be dudube Ubay ibn Ka'b ibn Ali ibn Abi Talib ne yaadu no be mabbe kono si tippi na ko Zaid ala don yabhasu an benela fi makko wara benna windu aya karido windu mo sengo ley nokkel aya karido e suratu karido kono mo bira joni o winday Abraniya o winday Syriania o winday Qur'an ko windi wo jangay kalo ko winda ko jangata e yi o yahana jihadi ni kono mo wondi ko mo wondi ko koni o yari kanko Zaid ibn Thabit wondu da ne raadon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e yari ni ha bayri ne laadon tawi joni tigri Zaid gayni o yete ko bangi dabbugal ngal o gandal o gayni wawde windude o gayni wawde jangude ko tawata hande jube hino dala duube duube jube hande ayo wobbe harabe wawi jangude kono be wata windude buyi non e koni jindude do hara tigri sa yi dum tunga moddina e ciccedeng e mudum sa wi windu ko don hutoto dama wodi bus te windugol jomen o wi allama bil qalam ko andiniri dina kan ko andiniri aduna ko karamol ala hande ko ni dillude do lendi hara karamol ardaake kano wodi sala jono sa on ti wada windu da haye bi letter ko goddo windan ara na satti hara kadi ko e dina ma kan dun jeya hara wata windude sibu yamen hande fawama windugo letele arabu hara yo fawama ma la yutiquhu o fawama ma la yastati windani ando risala arabiya ila fulani ya akhi hara dun ko koko wawa ta wida yo waduno buyi non ko widen kadi ka jangobe na be jangata be nde be anda be na be non be non wiyata be dum ko wi etebe no jangude be hara kadi be wiya ko jangobe be ko ben heɓata ɗi muskillaji ne jeanay ko ɓuuri himmude e julɗo tawgol o winday o janggay par ce que sa wata ɗum awata yettinde daamo awata yettinde dina idan Zaid ibn Thabitin kadi tawi himo jeeya e ɓurɓe humpitade asbabu nuzulil ayat ɓayre goo kawi tippa o fitay ko ma o yiide si winde o andata ko noon saabu ha tippi o anday tawi mo andi ɗum kadi moƴƴa a joni noon qur'ana on tiiɗi e haqqille makko ɗen nelaaɗo bakimo ɓe wondi woni takhassus makko on e ɗeɗo mofte o woni almarji'ul awwal bada rasulillahi fi lqur'an ɓaawo nelaaɗo tawi ko arano e dogeteeɗo ɗaɓɓitire qur'an ko ɗum si en darti ñande neraɗon alayhi salatu wassalam feƴƴini ɓayri ɓe feƴƴini Abubakir Siddiq radiallahu anhu immini jeys yahoɓe habugol Musaylamatul Kazzab Yamama ɓe gandi nin jihaadi heɓino capanɗe jeeɗiɗo hunjinoɓe Qur'an kama nagala waranoɓe ñande Yamama ɓenno fo wiina jeyane mabɓe Thabit ibn Qaysin ɓayri ɓe arti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wi Abu Bakr haray hewti to moftede ko hulbi ni hokkitani moftede ko wadi man chapande jeedi do maayo be hande ben be fop ko hunji be Qur'an wanon de kipporno non enelado te jihadiji din no heddi si wobbe kadi nabi kama do maayo yama be yaray ni ha hunji be lanna hala Qur'an ala kadu leedi do teko mabe ya joni non tumminir hunji be Qur'an be yamirabe be windunde be eggande ka haqqille be wattande ka dereeli habbe mare si e mayi e lanni Qur'an heddoto do arbe wota wani me har ko fere ka na fere har ko fere ka arande lawol do satte Abu Bakr moja o wi ya Umar la tukallifni hadha ta fawan dum fa kayfa af'al shay'an lam yaf'alhu rasulullah ko hon no wirta la en wadu ko nelado wadali Abu Bakr wi to Umar wi ko mi wi ma do ko dum wonali so wana moddere ko tippini Qur'an ko fi yonde heddo ha dargal daro ka si e windal de accuden do e mayi konta de yitete binde bejal o sa watir siddiq wi inadda ne lan zaid ibn thabit hada rajul ya akhi ya qur'an mobe awwal marra o nodda o watir siddiq wi mo ya zaid wodi ko fewni anta shabu la attahimuka ko asuka mo tawata mi sikkita kema pusmi huta kema fiw ha hande ko adi non nelado no holima ni do yidi ya daro mo ba Qur'an wadande e dereeli dun jonnalam mi hendo mi mara wata yimbe be fo mayu ara Qur'ana heddaki do Zaid ibn Thabit wi ya amiral mu'minin afawi lan ko satte am mi wata wi de mi wadata te wadugol dun no sattanin mi on non nelado yaale ye waddu o wi ko no woniri min kadi mi jabano dum kono ko tippini Qur'ana nafi men enen tu si en waɗali ɗum konto nde yitoyte Zaid wi ala ko a waɗu ɗum o gel on say o tumminiri hunjiɓe heddiɓe ɓen Makka e Madina ka Ubay ibn Ka'b e yaaduɓe maɓɓe tawi joni ko windugol nde fewndi joni no windugol ndegol ko wañugol Zaid ibn Thabit non dakkakal amra fi jam'il Qur'an ɓe wi ha hande heɓaki sattinɗo ka moɓugol Qur'an wa ko sattinno kon wata fuy heddo e mayre ko jeyaka e mayre to naate nder mayre hutta mo attino ɗettude on o wi kala hunjiɗo kanko tawimo hunjino fow o wi kono ala komi ɗettata ɗo e komi hunji kon mi winda koko mi windino kon mi wallinta mi wallinora komi winduno kon mi laara ɗon noon mi egga mi jaɓanta kadi hay e goto arɗo ɗo jooɗi jangi hollallan ka windi konko win ka windi konko hunjino konko hunjiɗa ɗon addo e ka windunoɗa ɗon seede eyi ko non woniri ko Qur'an a tetti e juuɗe nelaɗo seede mum ɗa windi mari ɗo si a ala ɗum mi ɗaɓɓama ka waylugonɗe ɗo maru ko hunjiɗa kon tu o ko gorko deya ka awa fuɗɗa non o yalti noon himo ɗaɓɓita o yalti noon himo ɗaɓɓita emo andi hunjiɓɓe mo andi jogiiɓe Qur'ana ɓe o yehi o wi min moɓindiri min moɓindiri min moɓindiri min moɓindiri ha ekomi hunjino mi andi ekomi winduno kon heddi aya goto wonde suratu tawba mo tawba gasiri on laqad jaakum rasulun min anfusikum mi heɓi hunjiɓe mo buy mi heɓani adduɗo ka windimo mi salimo ɗettude ko adi noon charti on mi windata komi yaali ka windaɓo na ko hunja windete koko hunja yaade ko winda mi yaali ka ɗum ɗo winda mi yalti mi acciɗo fo o yalti kadi mo ɗaɓɓa kala mo botti ene hiɗa jogi laqad jaakum rasulun min anfusikum ka windi Oyawi mido hunji mo de kono mi jogaki ko kawindi o nana mi dabbi. Mido hunji mi kadi ka kawindi mi humpa. Oyawi ni o wi falam ajidil aya illa inda abi Khuzaimah al-Ansari. O wi mi dabbi e nder sahabaabe ben ha kaka abi Khuzaimah al-Ansari kaka on mi sakkiti tawde o aya mo winduno mo e guri mari. O jonnin mi mo mi laari mi tawi ko kanko ni mi addi mi eggi o ka guri mi watti ka deftere ko nay ñande mi gayni timi on mi watte jooɗe Abubakar naare ya ahi suka mo heɓaali duuɓi sappo e joyi hino gollana mofte ɗen fof haa darngal daro ene mbiɓɓe men ɓen noya ma fija tawi kom ma fija siɓe fijo on ɗumɓe nafata ko ɗumɓe gaynoyta شباب اليوم شيوخ الغد كان يجتو كلفايكم سيجكم فايده في تيجي كابوني فايده ويو يي ماو بانديد هر كونت في نفس الوقت انون كو ام ماو بوند ونوتا باسكو نيبو مو جانغا يدو سيو اندا كو فيرت من باب المستحيل كا ناري غوتو تونغا دارونو بوفتدن فو غولار مو o ɓetti nde ɗo o mooɓi nde o windi haa nde timmi o wi Abubakar yer komi andi kon mi hunjino kon mi windi kon e yer wuuruɓe heddiɓe ko andi windi hunji kon timmi e hino ɗo kanko noon koye juuɗe nelaɗo o ɗetti nde rabba banka ma nasala Abubakar ɗetti nde mari wi joni no yahe sen maayi en fof na ella qur'ana no ɓaawa men jihaadi ndin kontini yaari noon haa Abubakar feƴƴi radiallahu anhu deftere nden ittaaka suudu makko artira e juuɗe amirul muminina Umar ibnu Khattab radiallahu anhu o mari ndeka makko jooni wona fi ɗaɓɓitete goɗɗum e mayre koye taw ɗum hinde ɗo nde ɗo naafi men enen enen iɗen hunji qur'an naafi ɗum ko aroyoɓe ɓe anda fi qur'ana ɓen ko kamɓe fi kamɓe ɗum ɗo ko fi maɓɓe ɗum ko fi men enen ɓe tawaka tippagol ɓen ko mari nde ɗon tawi noon nden no mara sinde rena ɓuuri ko wonki renete ɓay ko nden woni wonki mofte ɗen ka ɓay Umar ibnu Khattab feƴƴini Usmana bun Affan ɗetti deftere nden halfininde yumma men Hafsa radiallahu anha wi Hafsa maru nde deftere ka suudu nela yumma men Hafsanaɓi mari nde kam yaari ni ha e zamanu jihaadi ɓayru Usmane bun Affan ɗetti e khilafa on yahaama selen Irak to hino nodde waɗoɓe jihaadi no waɗa waɗoɓe daawa no waɗa Usamata bnu Zaydin radiallahu anhu yehi toon tawi ɓe gandi qur'ana nasala ala sabati ahrufin tawi noon joni wonɓe ton ɓen wona arabuɓe tigiri pire kono hiɓe jangi qur'an hiɓe jangine ala alhurufi saba goto e maɓɓe fo hino janga riwaya mo jonna on no hooli on haa ɓe watti joni goto fo huttito riwaya mo oya jogi on faaɓa koko jogi kon tum ɓuri sellude Usamata bnu Zaydin yii ngal ɗo lurral hakkunde maɓɓe ton tawi yahama ha wattama sonkede fi muɗum ñaaɗe fi muɗum ha woɓɓe maɓɓe wiya bon o ɓiramo jogiɗa ɗo wona e nelaɗo iwi ko o ɗo iwi e nelaɗo Usamata bnu Zaydin no wi ko ɗum natuno ka ahlul kitabu ɓe halki pindirgol deftere maɓɓe ne o ɗetti mbaɗɗatere makko o arti madina o wi Usmane Usmane winama o hewti to mofte ɗen ko bonnata ɗe kon fokkiti julɓe ɓen watti lutodirde qur'ana on ɓe watti faamude ɓuri ko ɓe faami kon nandaso eɗen faami ɗum neɗɗo on si watti faamude ɓuri ko faami kon o bonnayi woni faami ngol no andi hay ko anda kon en faami ɗon o wi ɓe watti wiide ɗum ko wari noon ɓe watti ñinnude goto fo ñinna ko jogi kon gingana ɗum dirna ko oye jogi kon te anda fi ɗum. Joni noon komi yi Usamata bin Zaidin wi komi yi koya a ɗettu Qur'an nde oya Abubakir winduno nde kadi hurufeje jeeri ɗi windanoɗe ton moɓaɗen fu jonna deftere nden goto wi'a yo o eggu e nder deftere nden fo riwaya goto pet Fatiha ha naati riwaya goto pet on hende watte e juuɗe ma ɗetta on riwaya goto nuskhamo defte ɓuuɗuɗe mi yeeto ma ko waɗe asi wallahi no wodi kurkaniɗo islam no wodi joganiɗo ɗum sikkaraji hay si tawi enen kosi en weelama maafi ɗen enen kosi en ñamali marɗe muskila enen tana on fu kosen heɓali ko ñamen en heɓali luwasi en heɓali ka dawen enen ko ɗum woni muskila men o gurɗanna hande tawi noon ɗum wona muskila. Usmanu wi momi andi gayno o waɗugol ɗum on ko Zayd ibn Thabit kadi en yimo kadi waɗi en yi ko ɗum ulama'ul adab wi man ta'allama saghiran saada kabiran kala jaɓuɗo jangugol ka woni faykum muñi jangi ko ma tun o ardo kaw woni jano haysi goto yiɗa ɗum ko waɗi noon gandal ardina tun haysi ko gandal aduna ngal ngal ardi tun neɗɗo nawna e ɗo yahata tanirawo tantirawo muɗum on yiltiramo waɗiramo kala no falira saabu gandal ngal o jogi ngal kon ɗum ardori ɗon kon ɗum ardori ɗon docteur si laptani darnama o waɗama directeur o ɗo hôpital kala arɗo ɗo no nawni koma tun o ndaramo koma o yiya goɗɗum e makko koma tun o hoola goɗɗum e makko kere ko fihimo fotani na fimo jangi ɗum ko fimo jangi ɗum a tedda ha tawamo tawaɗo ma o ardo onne ɓortedo ɓortodono ken waloɗa ɓortoɗa walɗa teddugal ma ngal fo wallinangal fo e juuɗe makko yaahi man ta'allama saghiran saada kabira o kala ko wolanma kadi a heddata so winnima ɗe comprimé je ɗo a moɗa e sappo bimbi moɗa sappo kikiɗe a yaroyeje saada yaahi so wi nde nawnare ma ɗo ko ya walo ajjoɗami seeka reedu ndu a jonnay mu ndu ka onne kadi adday mbuuɗi simi seekan si goɗɗo no sifirima météral yaafi sokoyaɗo ɗaɓɓa goɗɗi jonnama yo seeku reedu ndu fo fihon ndu esto ko wonɗo kadi jonnata laaɓi yo seeku reedu ma ndu a sirru huwa man ta allama saghiran saada kabira tawi kadi ko ma o ɗaɓɓite ha o yiita Usmane bun Affan wimo Zayd o wi nam o wi hewti to mofte ɗen moɓan en Qur'ana on ala riwaya wahida nde moɓuno nanen ala jami'i l ahruf assaba'a waɗan en nde talkhis ala riwaya wahida jonnami mi yeeto ma ko waɗen Zaydi jotti kadi jokkiti ɗum winditi nde ha nde gasi ala riwayatu wahida o woni riwayatu hafsin an afi kon wiyete riwayatu al usmani rasmul usmani ko on wonno egganoɗo sorta e nder mbeeɗa ɓayro hendike nde o gayni o jonni nde usman usman wi gasali taw a jokkitanaylan nde kadi waɗande nuskhaji heɓanami jowi jonnami ɗe jowino ay ko an gaynata aki ko gayno golle o jonnete golle wona saabu wona enɗan jonnirte ko gaynowo jaɓuɗo wo jonne mo gaynata ma no gayna jaɓata o koyo itte ɗo sinaɗo golle ɗe marsata koy si lamɗo leydi wi hey o gandi mi ronki laama gongol wallitemo sinaɗo lendi boni ka mi ronki dey so wiɗon wakkilo tuma maaya joni ko fot gaynowo ara golle ko noon tunɗe yarta ko ɗum si jomin o wi inna khayra man istajarta al qawiyu al amin Zaydi jokki waɗi ɗeɗo kadi nuskhaji joyi o jonni Usman. Usman betti nuskha acci Madina. Betti nuskha nabi Makka. Betti nuskha nabi Kufa. Betti nuskha nabi Basra. Betti nuskha nabi Sham. Ko de do leedele wonno leedele mawde den nenya. Joni leydi fo Usman ali. Kala ko hebu don ko yurru don e Qur'ana ko honno jangirte arte en mi jonni on den ndaron don jogo don ton ma don ngon bonnay dina kan woni heddi de den hon Usman moobi de sunni ko den jogi den do riwayatu Hafsin al Asim bi rasmil Usmani ko dun de wira rasmul Usmani ko mo gadi dari wadi dum Zaid ibn Thabit ene o har ko fi ko mawdo be jonniri modu ka ko fi mo gayna fi mo gayna ko non wadi dum do kade zamanu Usman ibn Affan radiyallahu anhu ko do ta da ni moddere ndo do Qur'anare hino jokki Zaid abada ko do ta yi ko wala non kade ko woni sabu nippi bone moolanaaɗo e ɗeɗo mofte ñande nelaaɗo feƴƴini ko Zayd ibn Thabitin o kadi ɓe wi ɓural o no metti wolude jonde kara ha gaynirta ɗum ñande nelaaɗon feƴƴini ñande tenen ɓayɓe feƴƴini sahaba ɓe ndaari tawi ɓe feƴƴini Abubakar Siddiq ari yetikemme ɓen nelaaɗo feƴƴini man kana yabudu muhammadan fa inna muhammadan kad mat waman kana ya'budu Allah fa inna la hayyu la yamut dum do heewi ka haqqille famama awa joni be wi'i non nelaɗo ka waali ɗon kaɓe beli ɗo wonayo goto wowlu taw fi maɓɓe wonayo goto memmin ɗo fi surru golɓe haa suɓen e mofte ɗen lontotoɗo ɗe si en surriɗe lonto heɓaaki lonto kara han heɓoroyto yoɓe waalo ɗo haa lonto ngon heɓo ɗo yaway heɓaade sabu salagol hiɗa rentiɓe hay siɓe hinnata accuno fatti ene on saloto ko nelaaɗo maati kon hino ɓe surraaka taw o waye ka ɓe acca ɗon ɓe buuma ɓe yehi ka Saqifa bani Saida e on ɗon nokku sahaba ɓen almuhajiruna wal ansar tumbodiri ɓe wi joni kaɗo dina Allahu tabaraka wa taala ko yahay ka ha dargal daro si nelaɗo feƴƴini fa dinuhu baqin dina maɓɓe kamɓe heddi dey ko hombo lontinten daro darde nelaɗo nden wallito ɗenmo wono wallirayno ɗen nelaɗo noon haray fof wonen walloɓe goto wona ardotoɗo ko hommo waɗeten on awa konngu ɗiɗi lurri sakki baynal muhajirina wal ansar ɓe Makka ɓen arti ɗettuɓe konngol wi nelaɗo waaliɓe ɗoɓen ko ɓe Makka siɓe feƴƴini lontotoɓe on ko Makka hani iwde ɓe Madina ɓe wi nelaɗo hino ɗo gila ɓe hewtiɗo meɗen iwtiri ɓaawo maɓɓe si tawi ɓe feƴƴini lontotoɗo ɓe kadi iwri ka amen ga ɗum bona mi wi konngu ɗiɗi woɓɓe maɓɓe wi joni ɓayri nelaɗo no mari iwruɓe ka maɓɓe ardi e mum no woodi wernuɓe ɓe ɗo awa itten ka mon goɗɗo ka amen goɗɗo halfinen ɓe ɗiɗo goɗɗo wi ɗiɗo ardeɗako huk hooreɓe ɗiɗo e nder bato ngal sumay goto tun ardotongal ngal yaha awa noon ɗo eɗɗi sattude moƴƴa o wakirno deɗɗi Umar ibn al-Khattab wowli haa wi heɗe heɗe heɗe heɗe heɗe heɗe solki ha fof deɗɗi Zayd ibn Thabit wi o selanmi wowla Umar wi mi hokkima. Ko ɗo ɓuttu mum heɓi. Hari taw koye deƴƴe satti ɗon. Sabu ɗo goto fof hino faami no mari ɗo hurriya addugol feere mum, ko feere wona ɗa feere. Te ko ardo to ɗo gayno wona ɗa feere. Abubakir sakit. Zayd ibn Thabit wi gila nelaɗo kono yoɓe Madina mi woni wolande naɓe makka ɓe. Ya ma'shar al ansar, on nanali no wiyeteɗen nare weƴƴitande sewde noon. Subhanallahi al azim. O wi ya ma'shar al ansar, ene on nanali no wiyeteɗon, on nanali no jomi mon wi'i on, on nanali no nelaɗo ma kani on hubbul ansar. Nahnu ansar, enen ko en walloɓe, na enen hani ardade si en toñata. On nani ardotoɗo lonto nelaɗo on ko iwruɓe makka ɓen, moɓe suɓiɓe jonni en wo wallitoɗen mo wano wallirayno ɗen nelaɗo, ko ɗum fuu jomumen acciri en. Ardagol en jonnaka ɗum. Ko ansar wiyete ɗe. Ɗum ɗo wiye ka haqqille ka enen en wallay diina, en wallay nelaɓo, en wallay kala wallowo diina, kono ardinede na haaju men enen. Ya ma'shar al ansar, faami ɗum. Ɓe wiya wowli gonga ya Zayd, hari haqqille ɗen faamali ɗum ɗo. Zayd ibn Thabit fewti Abubakir deƴƴuɗo on gila jooɗa huwa sakit. Si a rafida daro wi'a ko o jatti khilafa on e juuɗe Ali, ɓe ko ɓuri woni yimɓe soɓuɓe. Gila jooɗa emo deƴƴi la yatakallam shay yaskut yastami no woolede tu ɓuwonon ko o jatti khilafa on e juuɗe Ali. Ali no jooɗi, Usman no jooɗi, Abubakir no jooɗi, Umar no jooɗi, goto fof no addude feere Abubakir saki. Zayd ibn Thabit wi ya Abubakir, fontu jungo ma gon men yeeyodiray mako, an ɓuri handude e lontagol nelaɗo. Ko waɗi noon ala e mofte ɗen mo nelaɗo yiɗi ɓurma. Jonnin jungo ma gon jonnan Abubakir fontingo, Zeydi yeeyodiri e makko, mi yeeyodiri e maɗa e dow ko a lontiɗo nelaɗo ko koɓe accani en. Awwalu man baya al khilafa ya akhi, sonko gon haaɗi ɗon, Umar watti ɗon, woɓɓe watti ɗon, yeeyodira ha gati imma e hoore ɗum ɗo ya akhi. Ko mboɗannini o fitna ya akhi ibadallahi taala. Akhi ona mawɗo hari o ko pay kunni hari ona mawɗo wonno. Ɓayrenen ɗen faami ko mawɗo tun accirte diina. Diina ko gaynowo accirte no wawa oto. Oto ko gaynowo, na mawɗo accirte oto. Ko gaynowo ngal wo kayngal sarte ɗo ha ngal heewe mawɗo ɗaɓɓe. No wawi noon wawɗo ngal ɗon hara ko mawɗo salaka. Si tawi ko mawɗo waringal imo wawi ardade. Kono so wawa kangal doginde yaahi en jawata jooɗo ɗen ɓawa makko fi ko mawɗo wara en. En watta ɗum ka diina men o wawa ardade diina fi ko mawɗo gorol yaahi tawi ardo hawnaɗan yiite. Tawi ƴaw ɓawɗo, tawi mbakko ɗo few yo yawo bako to kanko tigiri gayno won ardo. Zayd ibn Thabit ko ɗum woni sabo ɗannini oɗo fitna amama almuslimina fi hadha alyawm. Deƴƴi Abubakir yeeyodira, o inni fil hal wa alqa khutba qayyima khalida, o wiya ayyuhannas wullitu alaykum wa laftu bi khayrikum. On ardini lan dey. Kono noon miɗo andi ala e moɗon momi ɓuri ɗen fota ter. Fa atiuni ma ata'tu llaha wa rasulahu fikum wa idha ataytu llaha wa rasulahu fala ta'ata li alaykum. O wi mi ardinama e dow moɗon mi ɓura on hay e fus. Ko ɗum wiyete attawadu ya ahi, jooɗiɓe ɗon ɓe fof no andi ono ɓuriɓe ko ɓurete kon fo balnelaɗo ɓe maki gondinal makko ngal si waɗama e beɗo balance, gondinal mofte maɓɓe ɗen fof waɗama e beɗo balance, beɗo makko ngon jikka e mofte ɗen fof o wimi ɓuura on. Ko ɗum woni teppingol hoore mum. Nan kawni o ɓoya luppuɓerne tun wiya ko min ɗandinmi nin, ɗandimo wukkolirɗa ha woni hombo yaafi. Ɓuri ko fuɗɗorɗa koye toɓɓere mani, ko sakkitorɗa ko jiiɓe maayi gilɗi ñaama, honno wonɗa ɓuri ɗum? Konto fuɗɗorɗa ma asluk ma in mahin yaahi fama akhiruk jiifa duudu yakuluk gilɗi ñaame lanna. Ɗandinmi wallahi la ganduma joni a yeeti kala hombonuma an. Ko ɗum si Zeyd ibnu Aliin buɓɓodirno e alyahudajo Madina, tawi goto maɓɓe fof no yeeya ko baba mum woni kaari Madina ɗo, ɓe buɓɓodiri, goto fof wi talanta oya yahudu jom wi yaal ala tarifuni andalan ha buɓɓorami arenta lawol ngol. Zeyd ibnu Aliin wi miɗo anduma, wo hombo woninmi ni ko awwaluka nutfa wa akhiruka jiifa la gayr. Mbiɗo anduma koye toɓɓere mani fuɗɗorɗa sine ɓoyi waloɗa gilɗi ñaama, ko ɗum gonma fus a feƴƴa ɗon kaɗa feƴƴi ɗon hombo feƴƴi ɗon ko deƴƴi buttoye. Ko ɗum woni asli bani adama. Abubakir Siddiqe wi mi ardike on kono mi ɓuura on, ɓellete wono ɓuri ɓe. Kono haga min babi tawadu ya ahi, man tawadu lillahi rafa'ahu llah wa man tajabbara non kasamahu llah. O wi mi simi ɗoftike kadi Allah subahanahu wa taala e nelaɗon e moɗon ɗoftela, simi londike lundike jomi men e nelaɗon taw ɗoftolane ɗum dey artirelan ka lawol. Goto e jeyaɗo e ansar maƴi dari tawi mo jogui kaafa makko, o wi Aboubacry ko ayyaniri men ɗum, min on ñande tippiɗa e dow qur'ana e sunna o ko kakafa mi artira e ma tumami soppuma o anda bonni kakafa. Ida awajatta innama uqawwika bi sayfi hada, ko kami fewnira e ma. Aboubacry wo ko anmi ɗaɓɓi e mofte ɗen ta accidan e faljere men dey. Enen noon nden mariɓe tawata hay falji wolantake. Idan paɗo fitna kadi Allahu tabaraka wa taala koye juuɗe Zeyd ibnu Sabitin rewni ɗum. Ene si tawi haaɗi ɗo o ala khayr ko tanginoro yurmende jawmi men ne ñande darngal hara ko ɗo haaɗi. Ɗum ɗo noon ko faydun min bahar, ɗum ɗo ko ñeɗande e nder bahar. Ko go kunni ñeɗa kam maayo makko sa naati toon a taway ko bahru moolana ɗo ni Zeyd ibnu Sabitin wondude ɗum ko falɗe famude kon fof. Baabe makko hari wuura takko wona ko kamɓe darinoy ɗum, ko nene makko daranino ɗum. Ɓe sonnaɓe falɗen yo faamu ɗum, ɓe sonnaɓe julɓe. Dawru maɓɓe e newgol ɓeeɗo ɓiɓɓe ko hunde mawnude. Siɓe jaɓi jomumen no watti ɗum e juuɗe maɓɓe, siɓe jaɓaali iɓe maridi e makko yewtere ñande darngal ko waɗi noon ko halfinde. Nelaɗon ɓe maaki ala jeyaɗo halfinteɗo hunde o yeeba nde o maaya hara himo yeebi nde sina jomi men harminanayi mo natugol aljanna. Ɓe maaki wama min ra'in istara'ahu llahu ra'iyatan fabata ghashin li ra'iyatihi illa harrama llahu alayhi ljanna. Neɗɗo so ayninama hunde tun o wi o aynayi nde yo aynu nde sirran wa jahara. Amma ronditagol hunde nde wiya aynayi nde yeeba nde ɗum ko naw'un min adzulm, ko toñe moolanade noon. Ko wano noon Abdoullahi oɗo honno Zeyd ibnu Sabitin o holli en kadi awa koma ɓeeɗo andinteɓe kaaɗo diina ɓe yurmine, o holli en kadi ɗaɓɓoɓe kaaɗo diina ko ma tun wona morɓe needi moƴƴuɓe. E gurdam makko ɗan hakkunde makko e Abdoullahi ibnu Abbasin. Abdoullahi ibnu Abbasin janggi e juuɗe Zeyd ibnu Sabitin moƴƴa noon ha Abu Hurayra wi ñande Zeydi waali feƴƴini. Abu Hurayra wulluno moƴƴa, o wi awa hande gandal surrama e mofte nelaɗo ɗe. O waali ɗo ɗo hande o yaadi e gandal ɗuɓungal. O wi noon mido suni dum seeda ko ari non mido tangini himo acci goddo on o wona nay mo khalafan fil amru on ibnu abbas o wonno ka wonan zaid ibnu sabitin abdullah ibnu abbas ser khalifa day murnanda yata'allamu minhu laylan wa nahara himo dekta himo janga hanyande gode ngandi abdullah ibnu abbas babe makko babe nelado na baba goto mo mari teddu ngal ka bayr ko min ali baytihi o jeya ko ro bayri zaid ibn sabit ko karamo ko makko sahaba dum be wi nyande go men ari men jodi men weedi kal damal zaid ibn sabit ki mo anden tin namen zakiruna bayri men gayni o fokkiti yahu gol jawa ka puccu makko yaha me yi ibn abbas no maja doga sirsano yamu puccu mu hirkam wo henya addangu darna jogito bo gongol inna irkam yow zaid ibn sabit wi wata wadanan dum anga anda koy be ngure nela do ne ngeyada ko menen hani on kurkanade ibn abbas wo ko gandal e jong gandal hana kurkanede ko min hanuma kurkanade min ko woni la jannu zaid wo o an on anta min ahli bayti rasulillah la akhdumanna kama kurkanuma zaid o awa dum woni sonkoyi wagu wata wadu awada ta addu ni acca ha dum do o jogiti ron o wi ko ma tulla jawa a zaid sale ti jawa ko ma tum ibn abbas jogano mo ha o jawa jonna mo boggon ngol be dari don be pori don ha zaid ibn abbas taw addi jungo ma ngo ko addi jungo o banni ngo ha ngo batti o lonni ngo do ibn abbas subhanallah honno wadan ta dum min mi siwa dum wala hakaza umirna an naf'ala bi ali bayti rasulillah menen ko nyime yamira yo men danko men yurmini da bey ngure ne lado ne bawma be no serte si aka abdullah ibn abbas wi awa min kadi ko mi wadan ma do kon hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina menen kadi ko ni nelaɗo makirani men yomin teddinir karamo koɓe amen ɓe a goto maɓɓe fo hetti haqqe mum ɓe gandi ñande haɓa wo ko haqqe yeeba ala ka haɓete sina haqqe yeedete haqqeji ɗin siɗi renama ko no waddata imɓe ɓen alayno woodi ala tuma ɗiɗo haaɓi wo joɗɗinɗo yewta nde ɗon waynodira heɓoto toñiɗo ka kaɓe jooɗote yewte ha tawiɓe fo hiɓe tooñi maɓe fo ɓe toñate ɓe haaɓi no heɓo heɓatako idan si haqqeji ɗi yeebama tum ko ɗum addata yeebugol gurna yimɓe ɓen kono noon oɗo zaid ibn sabitin holli en wondema neɗɗo jannowo kaaɗo dina islam o jogoto ko nelaɗo maki kon jano yurmete payku abdullah ibn abbas en holli en jangowo kaaɗo dina o wonay ko nelaɗo maki kon paykum teddinay jano ene si jano yurmini paykum paykum teddini mawɗo ko honde haɓete ene koyo jano teddin paykum paykum yurmina mawɗo ka koyo jano yurmin paykum paykum teddina mawɗo ko nelaɗo maki koy laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li ulama'ina haqqahum fiji tati ɓe maki jeyaka e amen kala jano mo yurminta payku o jeyaka e amen mene si nelaɗo no maki a jeyaka e maɓɓe ari a bakike ɗon ara e ɗi golle ɓe maki jeyaka e amen paykun kun teddinta jano heccuɗo ɗum ɓe maki jeyaka e amen mo andana karamo kojo haqqe makko o jeyaka e amen hadihi adab adab addaba biha rasulu ummatahu alayhi salatu wassalam ko ɗum se yiwano abdullah ibn abbas no waɗa sifa ɗi piiji ko andugol ko ɗum ɗo nafata ko ɗum si imamu shafayi ɓe maki menen ko ni men tawri sahaba ɓen ko ni menen kadi men ɗettire juuɗe ɗettuɓe juuɗe maɓɓe ɓen kadi ko ni men yiiri sahaba be tabi tabi ne kadi ko ni de tire juude ben no ha imam shafi'i be maki ni medali jodaabe yeso imam malik jangugol gila mi yehi ka mabbe jangugol ha me wayno diri mi udditi deftere be fenin mi be nani hito mayre ha mi waynito derongo la yasma mi yiltangol be nanata ko ni wanda gadi ko wey ko argol don taw fara faranno ha senyina tigiri mi rewta ke go mi anda ka mi darino konde darino de e mi itali taw honna yitirta ko do hombuno da taw mbuno da daw ditali ayi taydu ayi taka ko wanoni imam malik kalibe maki ko ni be jange jode mum ben ko ni imam abu hanifa be maki ko ni bal imam abu hanifa be maki be medali jodade yeso hammad ibn sulaiman jangugol e juude makko ma on medali arde tawbe hibe yarde ndiyam be wawi dan gaynitaade sabu teddin golmo e sabu tawgol yawati bal so tawbe yarani am akira dan ni tii fi on wo ko haybatal lahu be jila Hammad ibn Sulaiman fuddi la jannude o wi ni medali jodaade ka suudu amma nokku go mi fotti koyde ande mi fewti mi suudu makko dum ha hande e dum ko wasere meedi no fotti go koyde fewti na suudu be maati hi dum ko angal meedi dum no tabete ko do si karmo ko dembe wi ko ko piji tati woni ko gando e famudo wodi wonon kala famudo ko gando kono wana kala gando fami famudo ko jangudo fami gollitiri mo jangi gollitirali o famali kawo fami kawo famal dei si o fami o gollitirai si goɗɗo yeeyɗo ka loptano windana mordona so jonnama lekkele ari o jori ke o huliki ɗettugol ɗe ko famano no wiirano so famano honno gatta o ɗetta waɗi mbuuɗi makko e mum o ɗettata o ɗettay ko ɗum si tawi ndeɗo hino jeeya e ko ɓuuri himmude e ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal wiyetengal gandal islam salaf ɓe wi ko janduɓe ɓen yurminta paykoykoy teddina mawɓe ɓen gandal ngal teddine ngal reena janguɓe ɓen law anna ahla l ilmi sanu l ilma sanahum wosi tawno jongandal reeni gandal gandal ayne jongandal ara ɗum hino jeeya ko ɓuuri himmude ɓe gurnan ɓeɗo sahabaɓe koɓe jannata en noɓe wodirno e juuɗe nelaɗon alayhi salatu wassalam si tawi woodi ko famini no wiirno ɗen noon Zayd ibn Thabitin eko karmo koɓe janti kaka hitande capanɗe nayyi e jowaɓiire fergu nelaɗo feƴƴini ko Marwan bunul hakam eko ɓe janti ko wonno ko juuli e dow maɓɓe hada wallahu taala ala wa alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته